26 maja, jest już prawie południe. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Rośnie tragiczny bilans rosyjskiego ataku na hipermarket w Charkowie. Najnowsze doniesienia mówią o 14 zabitych. Są ostrzeżenia dla 10 województw o burzach i intensywnych opadach. RCB wysłało alerty. Śnięte ryby w jeziorze Kłodawskim. Na miejscu jest 5 zastępów strażackich. Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na hipermarket budowlany w Charkowie. Rannych jest co najmniej 25 osób, w tym 14-letni chłopiec. Wieczorem prezydent Ukrainy informował, że w momencie ataku w hipermarkecie mogło przebywać ponad 200 osób. Prezydent Ukrainy zaapelował także do przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin o udział w światowym szczycie pokojowym poświęconym Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że żaden naród nie jest w stanie sam bez pomocy powstrzymać takiej wojny jak ta Ukrainy z Rosją. Czy dlatego chce dialogu? Rosja chce dialogu? Ukraina ma największe na świecie doświadczenie w kłamstwach Rosji podczas negocjacji. I właśnie dlatego potrzebne są globalne wysiłki, światowy szczyt pokojowy przywódców, których Rosji nie uda się oszukać. Światowy szczyt pokojowy zaplanowano w połowie czerwca w Szwajcarii. Ma w nim wziąć udział ponad 80 krajów. Rosja nie dostała zaproszenia. Są ostrzeżenia synoptyków przed burzami niemal w całej Polsce. Alerty nie obowiązują jedynie na wschodzie kraju. Ostrzeżenia wyższego, drugiego stopnia wydano dla zachodniej, północnej i centralnej części kraju. Będą obowiązywać od 13 do wieczora, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk. Na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich, a także w pasie od Pomorza przez Kujawy po zachodnie Mazowsze i częściowo północną ziemię łódzką. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia i tam spodziewamy się najgroźniejszych zjawisk towarzyszących burzom, zwłaszcza silnych opadów deszczu o sumie od 35 do 55 mm oraz opadów gradu i porywu wiatru do 80 km na godzinę. Pierwsze nastąpienie ostrzeżeń przed burzami objęta jest większość kraju. Alert dla 10 województw uruchomił Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kolejny dzień protestu studentów Uniwersytetu Warszawskiego przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Od piątku grupa około 30 osób okupuje Park Autonomia na tyłach budynku Uniwersytetu. Do miasteczka namiotowego strajkujących nie można się dostać, bo Straż Uniwersytecka zamknęła bramy. Spotkał się z nimi pracownik naukowy jednego z wydziałów. Protestujemy, bo uważamy, że Uniwersytet nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec społeczności akademickiej, która już wcześniej domagała się kroków, żeby zakończyć współpracę z instytucjami izraelskimi, z Akademią Izraelską. Jest to ważny temat. Myślę, że żeby potem nie mieć wyrzutów sumienia, że się nic nie zrobiło, warto brać udział w czymś takim. Tym bardziej, że nie powinniśmy być zamknięci. Jesteśmy pokojowo nastawieni, nie niszczymy mienia Uniwersytetu. Wczoraj był u nas dziekan Wydziału Filozofii, jakoś pod wieczór. Dziekan, z tego co wiem, no to był też oburzony tym, jak jesteśmy traktowani i obiecał, że się skontaktuje z rektorem. Studenci wystosowali do rektora uczelni list z postulatami. Domagają się m.in. potępienia okupacji Palestyny i zaprzestania współpracy z izraelskimi ośrodkami akademickimi wspierającymi działania wojskowe w Strefie Gazy. Podobny protest i strajk okupacyjny zorganizowała grupa studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Śnięte ryby znaleziono w jeziorze Kłodawskim. Straż pożarna w Gorzowie otrzymała zgłoszenie po 9:00. Na miejsce zostało wysłanych 5 zastępów strażackich, mówi Karol Brzozowski ze Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Na tą chwilę niestety nie możemy powiedzieć, co to jest. Na miejscu znajduje się też zarządzanie kryzysowe i też bada się całą sytuację. Ze względu na to, że jezioro Kłodawskie jest bardzo wąskim jeziorem oraz że jest wave park, który znajduje się na jeziorze, musimy bardzo uważać, pływając po jeziorze, żeby nikomu nic nie wydarzyło. Strażacy przestrzegają przed wchodzeniem do jeziora Kłodawskiego. Trójka zaprasza do ogrodu przy Myśliwieckiej 357 w programie m.in. gry i warsztaty literackie, spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci. Dziennikarze i przyjaciele radiowej Trójki czytają fragmenty książek, z kolei lekarze z ostrego dyżuru literackiego zdiagnozują nietolerancje czytelnicze i będą zachęcać dzieci do czytania książek. Dziennikarz radiowej Trójki Robert Grzędowski mówi, że czytanie na głos dziecku buduje więź. Mam 6-letniego syna, z którym czytaliśmy od kiedy był bardzo, bardzo malutki. Czytanie wspólne, na głos, nawet jeśli się mówi o dziecku starszym niż 6 lat, jest po prostu świetnym pomysłem i znakomicie łączy. Nie tylko w więziach rodzinnych, ale też przyjacielskich. Piknik rodzinny pod hasłem Myśliwiecka, Dzień Mamy, Taty i Dziecka potrwa do 16. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś, jak już mówiliśmy, burze prawie w całym kraju. Spokojniej będzie tylko na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, a także we wschodnich częściach województw małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. No i bardzo ciepło, od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Salon Ulica Dancing. Wydanie bardzo specjalne. Do najbliższego wydania pozwoliłem sobie bowiem zaprosić moją mamę, Adriannę Godlewską, aktorkę, absolwentkę Warszawskiej Szkoły Teatralnej, wychowankę wielkiego Ludwika Sempolińskiego. Zagramy tylko z najszlachetniejszego medium, czyli z płyt winylowych. Salon Ulica Dancing. Dziś od 13. Polecam bardzo serdecznie, Jan Emil Młynarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eseli w 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eseli w 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eseli w 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, audycja Księstwo ptaków. Nazywam się Stanisław Łubieński, jestem pisarzem, ptasiarzem, czyli miłośnikiem ptaków i prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przed nami czwarte już spotkanie. Jeżeli słuchacie nas Państwo po raz pierwszy, to zachęcam do odszukania poprzednich nagrań na stronie Trójki w zakładce poświęconej audycji albo w podcastach. Dwa tygodnie temu moim gościem był profesor Maciej Luniak. Audycja spotkała się z tak miłymi komentarzami, że postanowiliśmy zrobić powtórkę. Profesor Luniak jest ekspertem w dziedzinie ornitologii miejskiej, autorem opracowań dotyczących ptaków Warszawy w latach 60. Badał też ptaki Doliny Wisły. Jest autorem około 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych, a w latach 70. Miał swoją kultową rubrykę Klub Ptakoluba w świecie młodych. Kończący 9. dekadę życia profesor Luniak pozostaje aktywny. W 2018 roku ukazała się nakładem Warszawskiego Zarządu Zieleni broszura jego autorstwa. Nazywa się ona Dzikie życie w parkach miejskich, jak mu sprzyjać. Mogą ją Państwo znaleźć w internecie i przeczytać, jak przy minimalnych nakładach finansowych i pracowych zamienić parki w oazy dzikiego życia. W ubiegłym roku ukazała się sfinansowana przez Urząd Warszawskiej Dzielnicy Bielany książka Przed odlotem o sobie i przyrodzie miasta, w której pan profesor opowiada o swoim życiu od czasów przedwojennych przez długą naukową karierę aż po czasy współczesne. Księstwo ptaków. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie Staszku, tak się do pana zwracam, nawiązując do naszej wieloletniej ornitologicznej przyjaźni, no i personalnej, i osobistej. Bardzo mi miło. Panie profesorze, chciałem się zapytać o naukowców z początku pana przygody naukowej, ze studiów, bo doświadczył pan spotkania różnych epok w dziedzinie nauk przyrodniczych. To byli ludzie wykształceni przed wojną, reprezentujący trochę inną filozofię nauk przyrodniczych niż dzisiejsi naukowcy. Mówiliśmy dwa tygodnie temu o tym, że wielu z nich na przykład polowało. Jestem ciekaw, jakich profesorów by pan profesor wyróżnił w tym świecie akademickim tamtych czasów? Jeżeli bym miał mówić o swoich profesorach, to przede wszystkim profesor Zdzisław Raby, który był promotorem i mojego magisterium i doktoratu i właściwie była to osoba tak popularna wtedy wśród studentów zoologii i właściwie osobisty przyjaciel. Jego gabinet był zawsze otwarty, drzwi były zawsze otwarte i każdy mógł wejść i rozmawiać i o sprawach naukowych, i o sprawach prywatnych. Więc wspominam profesora Rabego, wyjątkowo przyjaznego i takiego ciepłego. Wśród pozostałych profesorów wyróżniał się tym, że w czasie wykładów używał nieparlamentarnych słów, co się nie zdarzało innym profesorom, no, a studentom się oczywiście bardzo podobało. A jestem ciekaw, jak ta społeczność akademicka tamtych lat odnosiła się do nauki radzieckiej, a właściwie często pseudonauki, mam tu na myśli teorię Trofima Łysenki, które zakładały na przykład, że jeżeli będziemy psu obcinać ogon, to jego dzieci się już urodzą bez ogona. I jakby pokazuje poziom paranoi i terroru tego państwa, że prawdziwi przyrodnicy z naukowymi tytułami ulegali tej psychozie i musieli te bzdury powtarzać i nikt nie śmiał zaprotestować. Czy rzeczywiście wyraźnie na uniwersytecie za pańskich czasów było lansowane i czy rzeczywiście wykładowcy przykładali się do tego, żeby te teorie były traktowane jako obowiązujące? No więc nazywamy te teorie Michurina Łysenki neodarwinizmem. Neodarwinizmem i one oficjalnie rzeczywiście w czasie, jak byłem na studiach, obowiązywały, ale tak w czystej postaci to właściwie spotykaliśmy się z tym na wykładach marksizmu-leninizmu. Był taki przedmiot, dwa były ideologiczne przedmioty: marksizm-leninizm i ekonomia polityczna, przez które musiałem przejść w czasie studiów i zdawałem egzaminy. I tam to było w czystej postaci podawane. Natomiast profesorowie starszego pokolenia, na ogół przedwojenni, tutaj obchodzili to. To znaczy często było mówione, na przykład profesora Dębowskiego, który był marszałkiem Sejmu wówczas i bardzo wysoko postawioną politycznie postacią. On mówił: teoria neodarwinizmu to to, a teoria genetyki formalnej to to. Czyli dostawaliśmy właśnie, no, równoważne również informacje. Starszy pan profesor Basalik wykładał fizjologię roślin, no to wręcz podśmiewywał się. To, no, on już był w wieku emerytalnym i w zasadzie mógł sobie pozwolić, to tutaj on robił różne ironiczne uwagi, podśmiewywał się. Na ogół profesorowie albo omijali i łagodnie przechodzili przez to, albo dawali i tą informację. No, ale był przypadek profesor Wesław Gajewski, genetyk, został odsunięty od wykładów właśnie, ponieważ nie chciał ulec tej indoktrynacji, prawda, i został odsunięty od wykładów. Więc właśnie nie byłem zupełnie pozbawiony wiedzy o genetyce, tak to się nazywało, genetyka formalna, w przeciwieństwie do darwinizmu. Z tych postaci przedwojennych, że tak powiem, był jeszcze, to może trochę później, to już po studiach, kiedy pan profesor trafił do Muzeum Instytutu Zoologii PAN na swój pierwszy etat, jeszcze wtedy techniczny, jako preparator. Miał pan do czynienia na przykład z reprezentantem starej, zasłużonej dla polskiego przyrodoznawstwa rodziny Dzieduszyckich. No. Arystokratycznej. Tak, oczywiście wspominam pana Włodzimierza Dzieduszyckiego, rodzina z tytułami hrabiowskimi, który pracował u nas w Instytucie, znakomity muzealnik, właściwie Muzeum Dzieduszyckich, którego on był jednym z organizatorów i zwierzchnikiem we Lwowie. Było jednym z czołowych muzeów przyrodniczych w Europie i w tej chwili funkcjonuje jako Muzeum Przyrodnicze Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk. No więc pan Włodzimierz Dzieduszycki trafił do nas, ale nie dostał etatu naukowego, bo nie miał żadnych studiów. Ponieważ on był właścicielem muzeum, ponieważ do niego przyjeżdżali uczeni z całej Europy, to po cóż on miał. On tam zaczynał różne studia, prawda, jak to było wtedy w modzie. Mój ojciec też na trzech różnych uniwersytetach, w trzech różnych krajach studiował, ale żadnego z nich nie skończył. Wobec tego pan Włodzimierz Dzieruszycki, wybitny muzeolog, wybitny, był u nas na etacie technicznym, nie na etacie naukowym. Jego zwyczaje, jego sposób zachowania wyraźnie odbijały od tych zwyczajów, które się szerzyły w czasie Polski Ludowej. Bardzo sobie ceniłem właśnie przyjaźń zawodową z panem Włodzimierzem. Kiedy pańska kariera, że tak powiem, nabrała rozpędu, zaczął pan też jeździć na zachód. I tam oczywiście spotykał pan również wielu naukowców. Jak ci naukowcy różnili się od tych PRL-owskich naukowców i kogo by należało wymienić w pierwszym rzędzie wśród tych, z którymi pan profesor miał do czynienia wówczas? Naukowcy wysokiej klasy wszędzie są tacy sami. Kierują się tymi samymi zasadami etyki naukowej, mają tą samą wiedzę i dążą do rozwiązania podobnych problemów, więc to jest to samo. Natomiast na Zachodzie bardziej się spotykałem i szukałem tego rodzaju kontaktów z naukowcami bądź praktykami związanymi z ekologią miasta. Przede wszystkim bym wymienił profesora Herberta Zukopa z Berlina, wówczas zachodniego, którego uważam za jednego z moich guru w mojej działalności naukowej. Profesor Herbert Zukop był botanikiem. On właściwie stworzył szkołę ekologii miasta, w szczególności w zastosowaniu do Berlina Zachodniego. Berlin Zachodni był 1,5-milionowym miastem oddzielonym od przyrody, oddzielonym od kraju, trudno przekraczalną granicą z Niemiecką Republiką Demokratyczną, z NRD. I wobec tego trzeba było w tym mieście stworzyć namiastkę przyrody. I profesor Zukop właśnie i jego szkoła stworzyli zasady tej przyrody, prawdziwej przyrody miejskiej. I stąd parki Berlina Zachodniego są chyba najbardziej ekologicznymi parkami, najbardziej proekologicznymi parkami, jakie znam. Profesor Zuko przyjeżdżał kilkakrotnie tutaj do mnie, do Warszawy. Pamiętam, że kiedyś pokazywałem mu ogród Saski. To było w październiku. Brygada pracowników wygrabiała pracowicie siłkę. Wygrabianie siłki jest, powiem tutaj, jest zabiegiem antyekologicznym, bo ja łamię się glebę. No i profesor Zukop zapytał mnie, czy to są bezrobotni, którym się daje niepotrzebne prace, jakiekolwiek prace, żeby nie brali za darmo pieniędzy, bo nie wyobrażam sobie, że można pozbawiać zadrzewienia parku właśnie tej ściółki, która w przyszłości służy jako nawóz parku. Profesor Zukop był też człowiekiem, który dowartościował wszystkie samosiejki i rośliny, które spontanicznie wyrastają w różnych miejscach. Był chyba też człowiekiem, który bardzo szczegółowo badał rumowiska powojenne i całą tą florę, która tam na nich rozkwitała, prawda? Tak, bardzo go interesowała właśnie ta sukcesja roślinności na rumowiskach, na terenach ruderalnych, na różnych śmietniskach, bo uważał, że to jest właśnie ta część roślinności najbardziej związana z człowiekiem. Jak przyjechał do Warszawy, to właśnie prosił mnie, żeby pokazać mu śmietniska, żeby pokazać mu te tereny zaniedbane. Zwykle pokazuje się gościom zagranicy, pokazuje się coś przeciwnego. To jest ta różnica, że jednak kiedy szukamy przyrody, to rzadko bierzemy pod uwagę, że przyrodnika może interesować coś, co kompletnie się właśnie z przyrodą chyba nie kojarzy. Księstwo ptaków. Tu zrobimy przerwę. Zapraszam do słuchania piosenki Cuckoo Song, multiinstrumentalista angielskiego Cosmo Sheldrake'a. Przy tej okazji chciałem polecić znakomitą książkę jego brata Merlina Sheldrake'a, która opowiada o życiu grzybów. Zatytułowana jest Strzępki życia. A piosenka Cosmo Sheldrake'a jest o kukułce. Thank you. What do you do in April? I open my bill in May. I sing night and day in June. I change my tune in July. Far off I fly in August away. What do you do in April? I open my bill in May. I sing night and day in June. I change my tune in July. Far off I fly in August away. What do you do in April? I open my bill in May. I sing night and day in June. I change my tune in July. Far off I fly in August away. Księstwo ptaków. Panie profesorze, może teraz porozmawiamy o synurbizacji, która była ważnym tematem, którym się pan przez szereg lat zajmował. Proszę może na początek wytłumaczyć, co oznacza ten termin. Termin synurbizacja, przeciwieństwie do urbanizacji. Urbanizacja to jest wchodzenie miasta do krajobrazu pozamiejskiego, prawda? Intensyfikacja cech miasta to jest urbanizacja. Natomiast synurbizacja jest to dostosowywanie się populacji, a nie gatunków, populacji zwierzęcych do bytu w mieście. To znaczy jakaś część gatunku, prawda? Jakaś populacja danego gatunku dostosowuje się do życia mieście. To może nastąpić przez to, że miasto przyszło do tych zwierząt i ogarnęło miejsca, gdzie one bytują, bądź też one wniknęły. Mamy coraz więcej takich właśnie gatunków, których populacje wchodzą do miast. Wchodzą do miast, dlatego że miast jest coraz więcej. Nasza cywilizacja się urbanizuje, zabieramy zwierzętom przestrzeń, wchodzimy z miastem do tej przestrzeni i wobec tego zwierzęta mają do wyboru albo dostosować się, albo opuścić. Niektóre zwierzęta są w stanie dostosować się do bytu w mieście. To widzimy głównie u ptaków i ssaków. O innych zwierzętach niewiele wiemy. Synurbizacja polega na tym właśnie, że te populacje w mieście nabierają pewnych szczególnych cech. Przede wszystkim muszą się dostosować do wszechobecności człowieka, czyli muszą tolerować bliskość człowieka, muszą nauczyć się zachowywać wobec tego człowieka. Poza tym uczą się korzystać z tych warunków wyżywienia i gniazdowania, jakie stwarza miasto. Miasto ma mniej pokarmów naturalnych, a dostarcza sporej ilości pewnych pokarmów sztucznych. I te zwierzęta, które są w stanie przy człowieku wyżywić się z różnych śmietników, z różnych pozostałości innych, które są w stanie warunkach, które stwarza miasto, zagnieździć się na przykład w szczelinach budynków, na przykład w latarniach, to one mają w mieście sukces. Miasto jest wyspą ciepła. Miasto pozwala nie odlatywać na zimowisko. Pozwala wcześniej zaczynać lęgi, a wobec tego wyprowadzać więcej lęgów, ale te lęgi w mieście są mniej produktywne, bo miasto ma mniej naturalnego pokarmu. A wróbel, czy też kos, wróbel może karmić, może jeść przez całe życie, dorosłe życie chleb, ale swoje dzieci musi karmić czymś naturalnym, owadami, żeby one urosły, żeby się właściwie rozwinęły. I w mieście tych owadów, tego naturalnego pokarmu jest mało. I wobec tego, zwykle populacji synurbijnych, na przykład kosa, zawierają mniej piskląt, ale za to kos zamiast dwóch lęgów, tak jak w lesie, wyprowadza w mieście często trzy lęgi. Bo wcześniej zaczyna, bo później kończy. W mieście cenimy przyrodę i lubimy ptaki. Najbardziej dla nas widoczną częścią przyrody, z którą mamy najwięcej kontaktu, najbardziej widoczną to jeszcze i drzewa też, prawda? Ale taką, z którą mamy osobisty kontakt, to są ptaki właściwie tylko. To są ptaki. No jeszcze może wiewiórka gdzieś tam, ale nie jest pospolita. Natomiast ptaki są wszędzie i z nimi mamy kontakt. I właśnie nauczenie się tego kontaktu z człowiekiem jest jedno z tych synurbizacji. Czy pan profesor obserwuje zmianę stosunku do gawrona przez lata swojej aktywności ornitologicznej? Tak, rzeczywiście tak. Pamiętam w czasach mojej młodości w Śródmieściu Warszawy były wielkie kolonie gawronów. Taka kolonia była od lat. Wielka kolonia była na ulicy Rakowieckiej koło Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W tej chwili gawrony gnieżdżą się w niewielkich grupkach, 2-3 gniazda, po kilka gniazd w różnych punktach miasta, ale właściwie dużych kolonii już nie ma. Natomiast problemem są te skupiska gawronów nocujących. To są w dużej mierze gawrony nie nasze, a te, które przylatują ze wschodu, z północno-wschodu do nas zimować. Tam też się zrobiło mniej gawronu, bo gawron tam korzystał w dużej mierze z upraw kukurydzy, a firmową uprawą Związku Radzieckiego, prawda? Kiedy rolnictwo w Rosji, na terenie Republik Poradzieckich, w Litwie, w państwach bałtyckich przeszło z gospodarki kołchozowej, nie ma tych upraw kukurydzy i gawronowi tam się gorzej powodzi. Niemniej spora liczba tych gawronów zimą przylatuje do nas i u nas pełnia. I one, jako ptaki socjalne, obierają sobie w mieście, bo w mieście są te wyniosłe zadrzewienia, one obierają sobie w mieście te miejsca, gdzie nocują, no i niestety i hałasują. I to jest konflikt, trudny do rozwiązania. Jeżeli byśmy mieli drastycznie wobec nich postępować, to trzeba to robić wtedy, kiedy takie skupisko się zawiązuje, a nie wtedy, kiedy to już jest zwyczajnie, na przykład albo istnieje kolonia, wtedy się tworzy kolonia, albo noclegowisko, to wtedy należy ewentualnie je wypraszać. Niestety kłopot z gawronami jest taki, że teraz wyprasza się je zewsząd, więc gdzie nie zawiążą kolonii, tam właściwie natychmiast są przepędzane i problem polega na tym, że po prostu rzeczywiście ta populacja nie ma gdzie znaleźć sobie miejsca, jest przeganiana z miejsca, dosłownie z miejsca na miejsce. Kłopot jest też prawny, bo to jest gatunek, który jest objęty ochroną na terenach wiejskich, ale w mieście są już możliwe odstępstwa od tych zakazów właśnie płoszenia. No i niestety zarządcy, włodarze miast z tego chętnie korzystają i stąd między innymi te spadki, zresztą spadki obserwowane w całej Europie. A czy gawronów było kiedyś więcej? Teraz rzeczywiście taką późną jesienią, na przykład w listopadzie, te stada potrafią być olbrzymie. Czasami wydaje się, że zasłaniają niebo. Czy to jest też taki obraz, który pan profesor pamięta z dawniejszych czasów? Te gromadne przeloty, zresztą te stada tworzą nie tylko gawrony. Jest to konflikt trudno rozwiązywalny. Gawronów było dawniej o wiele więcej. Mówimy teraz o tej populacji zimującej. Myślę też, że wyjście lęgowych kolonii gawronów z centrum miasta wiąże się też z tym, że właśnie przyroda zieleni miejskiej ubożeje. Te trawniki są coraz bardziej kultywowane i wobec tego coraz mniej tam można znaleźć bezlęgowców, które są podstawowym pokarmem gawrona. Panie profesorze, jedną z niezaprzeczalnych atrakcji Warszawy są teraz sokoły, które mieszkają m.in. na Pałacu Kultury w najbardziej centralnym punkcie miasta. Jak to się stało, że te sokoły się tutaj w ogóle pojawiły i czy kiedyś one już tutaj były? Sokoły były w Warszawie od dawna. Mamy taką wiadomość z XIX wieku od ówczesnego ornitologa Władysława Czarnowskiego. I on opisuje, że codziennie na kościele świętej Anny na krakowskim Przedmieściu przylatowała sokolica, samica sokoła i tam rozszarpywała gołębia i gawieć się przyglądała i tam rzucali w nią patykami. Więc sokoły były. Natomiast gatunek ten w całym swoim zasięgu europejskim, pozaeuropejskim doznał kryzysu w połowie stulecia, kiedy rozpowszechnił się DDT, środek podstawowy do ochrony rolnictwa przed szkodnikami rolniczymi. Mówimy o bezkręgowcach, prawda, o owadach głównie, jak również i używany jako środek sanitarny, prawda, do celów sanitarnych. DDT, tani w produkcji, rozpowszechnił się na całym świecie i niestety po przedostaniu się do organizmu kręgowca, a wiemy to głównie u ptaków, zaburza gospodarkę wapniową. U ptaków ta gospodarka wapniowa wiąże się z produkcją skorupek do jaj. I te zaburzenia wyrażały się z tym, że ptaki zaczęły produkować nie dość odporne skorupki do jaj i te jaja w czasie wysiadywania pękały, przez to spadała populacja. Do sokoła ten toksyczny DDT docierał przez ofiary, które jadły go bądź w postaci owaców, które jadły roślinność, bądź bezpośrednio przez ptaki, które żyły się ziarnami na przykład. U sokoła to wyraziło się bardzo, bardzo ostro. Światowa populacja sokoła praktycznie spadła do prawie zera, a szczególnie w wiatrach. I myśmy też nie mieli w Warszawie, mimo że przed okresem lat 50. w Warszawie wiemy, że były sokoły, to już w latach 70. już nie mieliśmy. Po zaprzestaniu produkcji DDT zaczął obowiązywać światowy zakaz ze względu na te toksyczne skutki tego z jednej strony pożytecznego preparatu. Powstała szansa do odbudowy populacji sokołów, ale nie było z czego odbudowywać, ponieważ praktycznie nie istniała już dzika populacja sokołów. Na szczęście sokoły, które były głównie ptakami sokolniczymi, używanym sokolnikiem, na szczęście przetrwały w hodowlach sokolniczych. W Warszawie też właśnie nie mieliśmy sokoła, ale zgłosił się do mnie w roku chyba 67 bądź 8, zgłosił się do mnie profesor Zygmunt Pielowski, mój kolega ze studiów, ornitolog na Uniwersytecie Poznańskim, który był jednocześnie sokolnikiem i kierownikiem stacji sokolniczej w Czempiniu pod Poznaniem i zaproponował, że możemy w Warszawie spróbować reintrodukować, to znaczy ponownie wprowadzić sokoła. I wobec tego na budynku dawnego Komitetu Centralnego na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu w centrum Warszawy została zbudowana woliera. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że będę chodził po dachu Komitetu Centralnego. Dawniej jak się przechodziło na ulicę obok Komitetu Centralnego, to pod okiem ochroniarzy się spuszczało oczy. A tutaj chodziłem po dachu. Więc została zbudowana woliera i w tej wolierze zostały umieszczone trzy sokolęta. Takie, które już nie potrzebowały opieki matki, no, to znaczy ogrzewania i karmienia do dzioba. Dwie samiczki i samczyk. No, one były w wieku mniej więcej 3 tygodni. Tam się wychowywały, patrzały na miasto, były karmione poza takiej zasłony, żeby nie widziały bliskiego człowieka, ale patrzały na miasto i uczyły się, że to jest ich środowisko, że tutaj są u siebie. No i po jakimś czasie, kiedy już dorosły, zostały uroczyście w asyście prasy wypuszczone. Z tych 3 sokoląt niestety samczyk wkrótce został zabity, ponieważ upolował pustułkę i tą pustułkę obrabiał na dziedzińcu jednego z urzędów rządowych. Tam czujna ochrona zobaczyła, że silniejszy bije słabszego, no i zabiła tego sokoła, zabiła tego przez śladowcę. Potem się nie przyznali do tego, ale to wynikało, robiliśmy sekcję, wynikało to niewątpliwie. Natomiast z tych dwóch samiczek one się trzymały jeszcze w mieście, a jedna pozostała i był to początek populacji sokoła. Do niej dołączył się następnej wiosny samiec wypuszczony z podobnej introdukcji w Niemczech, ale znacznie starsze, a ona była bardzo młoda. Sokoły rozmnażają się dopiero w wieku 3 lat. Ona miała ten niepełny rok. No, ale ponieważ on nie miał innej żony w pobliżu, bo populacja była bardzo rozrzedzona, więc trzymał się tej panny młodocianej, niepełnoletniej. Odbyli wiosną cały rytuał godowy, no ale ona nie była zdolna do wyprodukowania nawet jajka. Trzymali się dalej razem. W następnej wiosny para znów odbyła rytuał godowy i, jeśli tak można powiedzieć, on wycisnął z tej samiczki jedno jajko. Niestety ono było niezdolne do rozwoju. I dopiero na 3 rok ona złożyła 4 jajka i stale ta sama para. Osiedliły się w międzyczasie w Pałacu Kultury. Tam założyły gniazdo. Ona złożyła 4 jajka. W każdym razie w 2000 roku był już pełen, był już samodzielny lęk sokoła. Poprzedni lęk jeszcze ona złożyła jajka, ale one były zaziębione, zostały jej podłożone. Jajka te podłożone z hodowli sokolniczej, te podłożone wychowała pisklęta, czyli już była zdolna do życia rodzinnego. Jak one weszły do tego Pałacu Kultury? Mianowicie, jakieś były prace na dachu tej najwyższej części Pałacu Kultury, gdzie jest taki stożkowy taki dach. I tam była klapa. I tam przez taką klapę dachową wchodzili robotnicy. Ostatni robotnik, który wychodził stamtąd, prawdopodobnie nie zamknął tej klapy. W końcu była otwarta. I te sokoły weszły sobie przez tą klapę i na tym stryszku Pałacu Kultury założyły gniazdo. To bardzo ciekawe, że sokoły wybrały takie centralne miejsce widowiskowe, miejsce w samym centrum miasta, tak jakby przygotowały się do swojej roli takiego herbowego ptaka warszawskiego, no bo rzeczywiście sokoły są spektakularne, ludzie przyjeżdżają je oglądać, no i zawsze ptaki drapieżne, co tu dużo mówić, budzą emocje i ludzie się nimi najbardziej zawsze interesują, nie tymi drobnymi śpiewającymi ptaszkami, tylko właśnie wspaniałymi, majestatycznymi ptakami, które się kojarzą z jakąś władzą i potęgą. W Warszawie nawet zawiązała się grupa społeczna fanów tych sokołów, falkofani się nazywają, którzy opiekują się tymi ptakami, obserwują je, bo już mamy w Warszawie 3 pary sokołów i informują o nich, organizują transmisje z gniazd sokołów. I co roku, kiedy z Pałacu Kultury, ta para Pałacu Kultury wyprowadza młode i te młode już są pod lotami i wychodzą z gniazda i chodzą po tych krużgankach na dachu Pałacu Kultury, falkofani organizują publiczny pokaz z lunetą. Obędzie się to w sobotę 8 czerwca. Od godziny 11 przy zbiegu ulicy Świętokrzyskiej im. Plater będzie stała luneta i będzie można, mam nadzieję, że będzie można jak sokoły docenią okazję, będzie można widzieć te podloty sokołów na Pałacu Kultury, a również i dorosłe ptaki krążące w pobliżu. A teraz mała przerwa na piosenkę zespołu Pulp. Birds in Your Garden, głos, który czasem słychać w tle, należy do drozda śpiewaka. It's 6 o'clock. The birds are singing. I'm wild. Just still fast asleep. I went outside into your garden. The sun was bright. stood there listening. Oh, well, the birds in your garden, they all started singing this song. Take her now, don't be scared, it's all right. Oh, come on, turn. To audycja Księstwo Ptaków. Moim gościem jest profesor Maciej Luniak, ekolog i ornitolog. Jest takie słowo rewitalizacja, które budzi niepokój w sercu każdego przyrodnika. W ostatnich latach parki w miastach, ale nie tylko w miastach, również w miasteczkach, przetaczają się fale tak zwanych rewitalizacji. Proszę powiedzieć, jaki jest wpływ takich zabiegów na przyrodę w tych zielonych miejscach? Więc zanim powiem, na czym polegają te zabiegi, sprzeciwię się terminowi rewitalizacja. Rewitalizacja, czyli przywrócenie życia, czyli wzbogacenie życia. Tymczasem, jak za chwilę powiem, te zabiegi prowadzą do zubożenia życia w parku. Na czym one polegają? Na minimalizowaniu, ograniczeniu naturalnych składników roślinnych, a więc stare drzewa, a więc naturalna roślinność, a więc krzewy. Do tego używane są, weszły w użycie takie terminy jak chaszcze, jak samosiejki, pod tym hasłem to się odbywa. Jestem za tym, aby te zabiegi były nazywane renowacją. Coś nowego zrobiono w parku, czy słusznie, czy niesłusznie. To jest inna sprawa, moim zdaniem niesłusznie. Ale renowacja, a nie rewitalizacja. Dlaczego nie rewitalizacja? Po takich zabiegach w dwóch warszawskich parkach dokonaliśmy inwentaryzacji, znaczy przed zabiegiem i po zabiegu awifauny, ptaków. Ptaki są takim szczytowym piętrem drabiny troficznej ekosystemu, a więc po ptakach można poznać stan przyrody. danego terenu. We wszystkich tych przypadkach, gdzieśmy to obserwowali, gdzieśmy dokonywali takich badań, to wszędzie spadła i liczebność, i różnorodność awifauny ptaków. Doprowadziło to do zubożenia przyrody. Wydaje mi się, że problemem jest to, że często te zabiegi nie mają na celu zrobienie lepiej przyrodzie, tylko przerobienie otoczenia, żeby lepiej wyglądało i żeby było bardziej korzystne dla ludzi. I to często nie idzie w parze z dobrostanem przyrody rzeczywiście. Proszę powiedzieć coś na temat badań, które w reakcji na planowaną rewitalizację Parku Skaryszewskiego w Warszawie przeprowadzili naukowcy pod pana kierownictwem już ładnych parę lat temu. W 2013 roku została dokonana taka w cudzysłowie rewitalizacja w ogrodzie Krasińskim w Warszawie. To zostało to zrobione tak radykalnie i w tak widocznym miejscu, że zarówno miejscowa społeczność, jak i szersze środowisko i przyrodników i poza przyrodnikami w Warszawie wzbudziło to protesty. Tej operacji nie dało się zatrzymać, ale powstała inicjatywa, właściwie byłem tutaj inicjatorem. Udało mi się zebrać grupę ponad 30 warszawskich i pozawarszawskich przyrodników, specjalistów z różnych dziedzin i dokonaliśmy inwentaryzacji przyrodniczej opisu przyrody innego warszawskiego parku, który zachował się jeszcze w formie naturalnej, a groził mu właśnie podobny los jak ogrodu Krasińskiego. Chcieliśmy dokonać opisu przyrody, pokazać jaka tam jest ta przyroda i co może jej zaszkodzić, jak należy z nią postępować. I w latach 2014-2015 ta grupa, jest to muszę panu powiedzieć, że to jest dla mnie fantastyczna zupełnie rzecz. Zupełnie spontanicznie zebrała się grupa fachowców najwyższej klasy, która poświęciła swój czas i dokonała kompleksowego opisu przyrody Parku Skaryszewskiego. Na tej podstawie powstały dwie książki, jedna naukowa, a druga popularno-naukowa, przedstawiająca przyrodę tego parku. Na szczęście ta w cudzysłowie rewitalizacja ominęła na razie Park Skaryszewski, tam nie wiem z przyczyn finansowych czy organizacyjnych, już nie wiem. I w tej chwili jest to najbogatszy park pod względem przyrodniczym w Warszawie, a główną taką spektakularną atrakcją tego parku są bobry. Są bobry, które można o zmroku albo o świcie oglądać, jak pływają sobie na wysepce przy brzegu jeziorka Kamionkowskiego. W Warszawie już tak przyzwyczailiśmy się do bobrów, a zdaje się, że prawie zapomnieliśmy, że przecież bobry prawie zniknęły z krajobrazu polskiego i były bardzo rzadkie i wielkim kosztem i trudem udało się je odtworzyć. Co jeszcze ciekawego objawiło się nagle w tym parku, bo wydaje mi się, że to bardzo interesujące, żeby tyle specjalistów zgromadzić i pamiętam z tych opracowań, że na przykład liczono gatunki dżdżownic występujące w tym parku. Tak, no więc właśnie bardzo kompleksowo była badana ta przyroda, w tym szereg grup bezkręgowców. Od razu trzeba powiedzieć, że nie ma tego takiego terenu na świecie, którego już tylko fauna nie została zbadana kompletnie, bo nigdy by się nie udało zgromadzić na miejscu w jednym czasie specjalistów. No niemniej bardzo kompleksowo opisaliśmy tą przyrodę Parku Skarszewskiego. W sumie zostało tam opisanych ponad 1000 gatunków zwierząt. Zostało opisanych 130 gatunków grzybów. Pan spytał o dżdżownicę, w tej chwili nie pamiętam, ale na przykład biedronek stwierdzono tam 26 gatunków w Parku Skarszewskim. Motyli dziennych 24 gatunki. Ssaków 20 gatunków, właśnie te bobry, o których mówiliśmy. W sumie chyba, nie wiem, nie znam takiego kompleksowego opisu przyrody, tej wielkości terenu, zieleni miejskiej w Polsce na pewno, a chyba również i w Europie nie znam. Także tutaj została naprawdę zrobiona wielka rzecz, to jest moja wielka satysfakcja. Myśmy przyjęli, zgadzając się wspólnie na ten projekt, przyjęliśmy następujące zasady. Po pierwsze, pracujemy społecznie. Nikt nikomu za nic nie płaci. jeżeli ktoś jakieś pieniądze gdzieś skądś sobie chce na to zdobyć, to jest to jego sprawa. Natomiast projekt nie płaci nikomu. Po drugie, każdy jest swoim szefem, to znaczy organizuje swoją robotę tak, jak uważa, tak, jak powinno go stać według najlepszej metodyki, jaką zna. Po trzecie, jest społecznie wybrany koordynator. Miałem przyjemność i zaszczyt być nim, który tylko koordynuje to, ale nie wydaje żadnych nakazów. Każdy może w każdym momencie się odłączyć. Jeden tylko taki przypadek był ze względów losowych. Wszystkie te osoby, które na początku podjęły się, to wytrwały do końca i ich nazwiska są, i ich udział jest w tej książce, właśnie w tej monografii, która została opublikowana. Także jest to moja ogromna satysfakcja, ogromnie przyjemnie jest pracować z ludźmi, którzy pracują z ochoty, a nie z nakazu organizacyjnego. Byłem wielokrotnie szefem różnych zespołów w ramach pracy zawodowej, ale tutaj właśnie tego rodzaju koordynacja była dla mnie szczególną satysfakcją. Możemy spuentować naszą rozmowę chyba opowieścią o tym, jak wygląda dzikie życie w pana profesora domu, a właściwie na przykład na tarasie, bo wiem, że zawsze sadzi pan słoneczniki, ale wiem, że są tu różne inne pomysły, które mają sprzyjać przyrodzie tego najbliższego otoczenia i które mają w ogóle wprowadzać dzikie życie w najbliższe otoczenie pana profesora. Mam 7 skrzynek na balkonie, w 6 są uprawy ziół bądź kwiatki, a jedna skrzynka, którą napełniłem ziemią chyba 20 lat temu, nie pamiętam dokładnie daty, ale tego rzędu, napełniłem ziemią i od tego czasu jej nie ruszałem. Nie podlewałem, nie zajmowałem na zimę, nie uzupełniałem ziemi, nic. I tam się osiedliła sama przyroda i od 20 lat następują tam zmiany, które z wielkim zainteresowaniem obserwuję. W tej chwili kolejnym dominantem tam jest rozchodnik, którego gatunku w tej chwili nie pamiętam, i on zdominował, zarósł inny gatunek rozchodnika. One się tak wymieniają. Co wiosny w tej skrzynce zasiewają się drzewa, sosny, które są w pobliżu, i klon. I one kiełkują i potem przychodzi susza i one umierają. A ten rozchodnik w różnych zestawach gatunków trwa od właśnie kilkunastu co najmniej, bądź 20 lat. Dla mnie jest to doświadczenie, że można na przykład mieć warstwę ziemi na zielony dach, który będzie się sam obsługiwał. Ten rozchodnik bardzo ładny, zielony jest. I który się będzie, nie trzeba go podlewać, nie trzeba o niego dbać. Jest to dla mnie bardzo takie interesujące, ta zmiana, te przemiany roślinności, która osiedla się w tej skrzynce. Poza tym aktualnie mam w tej chwili 8 gatunków ziół na balkonie i słoneczniki, które są pozostałością zimowego dokarmiania ptaków. Słonecznikiem właśnie. I ptaki zostawiają ten słonecznik, on się rozsiewa. Ja hoduję go, rozsadę rozdaję okolicznym sąsiadom, także pół ulicy ma moje słoneczniki w ogródkach i również sam też jeden lub dwa słoneczniki w donicach mam na balkonie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, panie Staszku. Na zakończenie tej audycji chciałbym państwu zaprezentować głos Pleszki, niewielkiego ptaka z rodziny muchołówkowatych. Od biedy Pleszkę można pomylić z rudzikiem. Samiec ma pomarańczową pierś, czarną maskę, szary, popielisty wierzch ciała i głowę, a samica, jak to często u ptaków bywa, jest mniej ostentacyjna. Kolorystycznie mieści się w odcieniach ciepłych brązów. Obie płcie mają rudy ogonek, którym chętnie potrząsają, szczególnie w chwilach większej ekscytacji. Od rudości ogonka pochodzi angielska nazwa pleszki, czyli red start. Start to nie tylko początek czegoś, ale w staroangielskim również ogon. Pleszkę spotykamy w lasach, parkach i ogrodach, szczególnie takich, w których są stare, dziuplaste drzewa. To ptak, którego liczebność gwałtownie rośnie, dlatego z pewnością możecie go państwo usłyszeć gdzieś blisko domu. Od początku maja jest zdecydowanym dominantem fonosfery w mojej okolicy. Parę dni temu wybrałem się na nocny spacer z moim przyjacielem i jego psem i w kompletnej ciszy, w zupełnych ciemnościach słyszeliśmy dobiegający ze szczytu drzewa śpiew. Zwróćcie państwo uwagę,